29 iulie. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Chiar dacă pare inofensivă la început, nu te juca cu tusea productivă. ACC. Din prima zi de tuse productivă. Fii mai rapid decât tusea. Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Andreea Bocelli, cel mai iubit tenor al lumii, revine în România în cadrul a două concerte excepționale. Renumit pentru spectacolele de mare emoție, legendarul tenor promite publicului român o experiență unică în viață. Vino pe 22 iunie în Piața Constituției în București și pe 25 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența. Toate în lumina vocii inegalabile a lui Andreea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. În fiecare dimineață de la 7 la 10 în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Moțiunea de cenzură inițiată de PNL și USR, dezbătută acum în Parlament. Societatea românească a fost înșelată, cetățeanul fiind pus în situația de a fi mințit. Premierul Sorin Grindeanu și-a apărat cabinetul de miniștri. Suntem astăzi în fața Parlamentului pentru a vă spune, din nou, că ne asumăm integral ceea ce este scris în programul de guvernare și pentru ceea ce am fost aleși. Repet, integral. Este responsabilitatea noastră. Ședința s-a încins însă în urmă cu puțin timp. Cred că confundați locurile. E Parlament aici, nu este stadionul municipal. Ședință publică azi dimineață la Curtea Constituțională privind sesizările făcute de președintele Klaus Iohannis și CSM în cazul ordonanței 13, reprezentanții PSD au apărat ordonanța. În ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu, Guvernul României a restrâns sfera faptelor incriminate. Este practic un soi de scamatorie. Șeful Senatului a ajuns și la instanța supremă, se judecă dosarul în care Călin Popescu-Tăriceanu este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. Călin Popescu-Tăriceanu a venit la instanța supremă însoțit de avocați. Nu a dorit însă să facă nicio declarație înainte de începerea ședinței de judecată. Parlamentul britanic se reunește astăzi pentru a decide dacă va autoriza sau nu guvernul să declanșeze ieșirea din Uniunea Europeană și în Brazilia armata a fost trimisă în stradă pentru a restabili ordinea. De când poliția a intrat în grevă, aproximativ 70 de persoane au fost ucise. La noi, iarna s-a întors în forță. Începem cu prognoza meteo. Ninge acum în cea mai mare parte a Munteniei și pe alocuri în Moldova, Oltenia, Transilvania și Maramureș. Plouă și este polei în estul Munteniei și în Dobrogea. Până mâine dimineață la ora 9 e cod galben de ninsor și viscol în București și în 9 județe din estul și sudul țării. Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, Ialomița, Călăraș, Giurgiu, Dâmbovița și Argeș. În Dobrogea va mai ploua, vor fi mai ales ninsori în Oltenia, Muntenia și Moldova, iar în celelalte zone vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi între minus 7 grade în nordul Moldovei și plus 6 în vestul Transilvaniei și în Banat. În București acum minus 2 grade și ninge slab, maxima va fi de minus 1 grad. Ascultați știrile Europa FM. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu este dezbătută la această oră în plenul reunit al Parlamentului. Documentul numit Guvernul Grindeanu, Guvernul Sfidării Naționale, nu legalizați furtul în România, a fost inițiat de PNL și USR. Demersul este sprijinit și de parlamentarii PMP. Textul a fost prezentat de secretarul Senatului, liberalul Marcel Vela. Societatea românească a fost înșelată, cetățeanul fiind pus în situația de a fi mințit de către cei cărora le-a acordat votul de încredere. Motivația privind urgența adoptării unor măsuri pentru scăderea numărului de deținuți nu stă în picioare dacă avem în vedere datele comunicate chiar de către Administrația Națională a Penitenciarelor. Domnule prim-ministru, știm că sunt probleme reale în sistemul penitenciar românesc, însă acestea trebuie să fie rezolvate într-un mod transparent și responsabil. Nu este corect să exploatați această situație în interesul unui grup restrâns de politicieni care au fost condamnați pentru corupție. Această moțiune nu-și mai are obiectul, a spus de la tribuna Parlamentului premierul Sorin Grindeanu. A fost întâmpinat cu ropot de aplauze înainte să-și înceapă discursul. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Astăzi avem ocazia să ne vedem din nou. Și asta la o lună de la investirea actualului guvern. Opoziția a depus o moțiune de cenzură. Este dreptul constituțional al colegilor noștri să facă acest lucru. E greu totuși să nu remarc că această moțiune nu-și mai are obiectul. Eu cred că avem o datorie față de încrederea populară pe care am câștigat-o la urne și că trebuie să ne asumăm în continuare guvernarea acestei țări. Sorin Grindeanu a continuat cu atacuri la adresa PNL și USR. Au găsit de cuvință să-l trimită pe domnul Cătălin Predoiu să susțină această moțiune. Vorbim de un ministru, de un fost ministru al justiției, care a coordonat realizarea codului penal și a codului de procedură penală, pe care Curtea Constituțională le-a amendat prin nenumărate decizii și ale căror efecte negative le resimțim și astăzi. Mă uit de asemenea la parlamentarii USR. Cred că domniile lor și-au propus de fapt să salveze de fapt România prin somn. Altfel nu pot să înțeleg cum pot să dorm în Parlament când dezbatem bugetul României. Premierul a spus că a înțeles mesajul transmis de zecile de mii de oameni care au protestat în Piața Victoriei și a promis că inițiative precum Ordonanța 13 de modificare a codurilor penale nu își vor mai avea locul în Parlament. Vă asigur că am înțeles pe deplin toată emoția și supărarea pe care Ordonanța 13 le-au generat. O parte însemnată a acestei țări ne-a transmis democratic că nu identifică binele general în acea ordonanță. De aceea am decis să convoc de urgență guvernul pe care îl conduc și să o abrogăm. Nu voi mai accepta nicio inițiativă de acest gen în guvern. E nevoie de mai multă dezbatere, de mai mult dialog, de mai multe opinii avizate pe aceste subiecte, iar cel mai bun loc ca acest lucru să se întâmple este aici, în Parlament. Guvernul va susține în continuare lupta împotriva corupției și consolidarea statului de drept. La final, premierul Sorin Grindeanu a îndemnat la unitate. Avem soții, părinți sau copii care au ajuns să-și arunce cuvinte grele unii altora în aceste zile. Am auzit pe cineva spunând că părinții sunt la protest în față la Cotroceni, iar copiilor în față la Palatul Victoria. Nu pot accepta că există două Românii. Acest lucru trebuie să înceteze. Acest lucru nu este normal. Cum scria pe o pancartă, copiii din Piața Victoriei vin la părinții lor la masa de Crăciun. La fel cum părinții lor se bucură atunci când merg în vizită la nepoții lor. Aceasta este România normală și cred că acesta este mesajul pe care orice om politic responsabil trebuie să-l dea. Din partea PNL a luat cuvântul prim vicepreședintele formațiunii Cătălin Predoiu. Spre deosebire de ordonanța dumneavoastră, ordonanța rușinii, codurile au fost dezbătute aici în Parlament, codurile au fost dezbătute în comisii. Și dacă tot vorbim de transparență, domnule prim-ministru, ordonanța rușinii a fost așa de transparentă că i s-a văzut Elormanul, iar poporul a fost așa de hotărât că nu se mai văd nici frunzele de la morcov, domnilor. Vă mulțumesc! Că nu vă opriți, sunt obligat să cer chestorilor să intervină pentru a vă scoate din sală. Se aude? Cred că confundați locurile. E Parlament aici, nu este stadionul municipal. Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, este nevoie de 233 de voturi pentru. PNL, USR și PMP au împreună 168 de voturi. Dezbaterile continuă la această oră. Înainte de votul pentru moțiune, liderii PSD și aleșii locale ai formațiunii s-au reunit în ședință tot la Parlament. Au luat parte Liviu Dragnea, premierul Sorin Grindeanu, ministrul dezvoltării Sevil Șaidec și primarul capitalei Gabriela Firea. Președintele PSD a anunțat că premierul Sorin Grindeanu e susținut în continuare la conducerea guvernului. Mai mulți colegi, Gabi Firea, Robert Negoiță, Marian Oprișan, Daniel Florea, mai mulți colegi mi-au zis zilele trecute să facem această întâlnire după buget. Colegii au transmis câteva mesaje foarte clare. Au venit în primul rând să se asigure că programul de guvernare se implementează, pentru că asta este cel mai important pentru comunitățile lor. De asemenea, politic s-a vorbit de susținerea guvernului, în continuare de solidaritatea în partid și de unitate. Fiind momente grele prin care a trecut PSD-ul, n-a avut nimeni nicio ezitare. Cât despre eventuala excludere a unor socialdemocrați din partid care au criticat guvernul, Liviu Dragnea spune că decizia aparține organizațiilor locale din care aceștia fac parte. Asta o să hotărească organizațiile lor. De exemplu, la Iași, că bănuiesc că asta vă interesa, au ținut să fie prezenți și parlamentarii de Iași și primarii de municipii din Iași, cu excepția domnului Chirică, și au spus în fața tuturor colegilor că nu există niciun fel de ezitare în organizație, îi susțin și guvernul și îl susțin în continuare pentru implementarea programului și conducerea partidului. Ascultați știrile Europa FM. Ședință publică azi dimineață la Curtea Constituțională privind sesizările făcute de președintele Klaus Iohannis și CSM în cazul Ordonanței 13. Judecătorii ar urma să stabilească dacă a existat un conflict între guvern, parlament și sistemul judiciar. Ședința a început la ora 11. Prima care a luat cuvântul a fost reprezentanta Consiliului Superior al Magistraturii. Solicităm constatarea conflictului juridic de natură constituțională existent între Guvernul României și autoritatea judecătorească. Apreciem că acestei ipoteze se circumscrie acțiunea Guvernului, care, prin adoptarea ordonanței de urgență numărul 13, a nesocotit în mod flagrant dispozițiile constituționale anterior menționate. Vă rugăm să observați că, prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență numărul 13, Guvernul României a nesocotit competența autorității legiuitoare și a încălcat principiul separației puterilor și echilibrului puterilor în stat. Deși guvernul invocase decizii ale Curții Constituționale pentru a justifica schimbările din codurile penale, reprezentanta CSM a spus că unele modificări nu au nicio legătură cu deciziile CCR, s-a referit inclusiv la infracțiunea de abuz în serviciu. În cuprinsul actului normativ se face vorbire de necesitatea modificării unor dispoziții din codul penal și codul de procedură penală, dată fiind necesitatea punerii lor în acord cu deciziile Curții Constituționale. O astfel de justificare nu poate fi acceptată în condițiile în care modificările depășesc deciziile Curții Constituționale și uneori nu sunt fundamentate pe deciziile Curții Constituționale. Prin ordonanța de urgență numărul 13, Guvernul României a depășit cerințele impuse de decizia Curții Constituționale, în sensul că a restrâns sfera faptelor incriminate, a modificat limitele de pedeapsă. Din partea Parlamentului au fost prezenți șefii celor două comisii juridice, Șerban Nicolae și Eugen Nicolicea. Șeful Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a cerut curții să respingă sesizările făcute de președintele Klaus Iohannis și CSM. Neexistând elementele care să determine un conflict juridic de natură constituțională, în primul CSM guvern, acela ca CSM-ul să aibă în atribuții să dea avize, dar mai mult de atât are practic o interdicție din partea curții care a limitat competențele și în cealaltă speță există exercitarea atribuțiilor pe care le ai prin Constituție, chiar dacă pot să fie invocate că ar fi anumite erori, vă rog să respingeți aceste două sesizări. Iar președintele Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae, a declarat că sesizările depuse la curte ar fi, citez, o scamatorie. Este practic un soi de scamatorie. Se invocă motive de neconstituționalitate în ceea ce privește ordonanța pe formă, în sensul că n-ar fi fost îndeplinite condițiile de situație excepțională și o stare de urgență, ceea ce însă nu poate genera un conflict juridic de natură constituțională. Parlamentul este cel care se pronunță. Continuăm știrile. Șeful Senatului la Înalta Curte de Casație și Justiție, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a prezentat la Instanța Supremă, unde se judecă dosarul în care e acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului, cu amănunte Lucian Popescu. Călin Popescu-Tăriceanu a venit la Instanța Supremă însoțit de avocați. Nu a dorit însă să facă nicio declarație înainte de începerea ședinței de judecată în care este analizată contestația pe care a făcut-o la decizia de începere a judecării pe fonda dosarului său. Ședința s-a desfășurat cu ușile închise. După aproximativ o oră și jumătate, șeful Senatului a plecat de la Instanța Supremă. A refuzat din nou să spună ce argumente a adus în fața judecătorilor și dacă aceștia au rămas în pronunțare. În iulie anul trecut, procurorii DNA Brașov l-au trimis în judecată pe Călin Popescu-Tăriceanu pentru infracțiunile de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului în legătură cu declarațiile date ca martor în dosarul retrocedării unei suprafețe din pădurea Snagov și a fermei Băneasa. În acest dosar sunt judecați prințul Paul, Remus Struică, Tal Silberstein și Dan Andronic. Ascultați știrile Europa FM. La peste 7 luni de la referendumul Brexit, Parlamentul Britanic se reunește astăzi pentru a decide dacă va autoriza sau nu guvernul condus de Theresa May să declanșeze în mod formal ieșirea din Uniunea Europeană. E de așteptat ca votul să fie unul covârșitor în favoarea părăsirii spațiului comunitar. Raluca Hatmanu. După trei zile de dezbatere asupra a aproximativ 140 de pagini de amendamente, 650 de aleși ar trebui să adopte într-o primă lectură un proiect de lege care să confere premierului Theresa May competențele de a lansa procedura de divorț de Europa. Proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului după ce guvernul a fost constrâns de Curtea Supremă de Justiție luna trecută să ceară votul forului legislativ pentru declanșarea procedurii de scoatere a Marii Britanii din Uniune. După votul din Camera Comunelor, proiectul legislativ va merge în Camera Lorzilor. Abia aici, politicienii pro-europeni speră că ar putea să existe mai multă opoziție din partea reprezentanților nealeși și, prin urmare, mai puțin îngrijorați de sfidarea deciziei luate de popor anul trecut. Ieri, Parlamentul Scoției a votat în mod simbolic pentru a respinge proiectul legislativ dezbătut la Westminster. Premierul Theresa May a reiterat că în luna martie va activa articolul 50 al Tratatului de la Lisabona, care va lansa 2 ani de negocieri de ieșire din spațiul comunitar. În Brazilia, armata a fost trimisă în stradă pentru a restabili ordinea. Este haos în statul sudamerican. De când poliția a intrat în grevă, aproximativ 70 de persoane au fost ucise. Aflăm amănunte de la Manuela Nicolescu. Peste 1000 de soldați patrulează pe străzile din orașul Vitoria, aflat la nord de Rio de Janeiro. După ce polițiștii au intrat sâmbătă în grevă, infractorii și criminalii au făcut prăpăd. Televiziunile prezintă scene extrem de violente petrecute în stradă, de la împușcături până la jafuri. Cel puțin 70 de oameni au fost omorâți până acum, iar presa vorbește de 10 de furturi și tâlhării, magazine devastate, mașini incendiate și străzi complet goale. Băncile, școlile și unele spitale din statul brazilian Espirito Santo sunt închise. La fel și mare parte din magazine și mijloacele de transport în comun au fost oprite. Polițiștii cer salarii mai mari, sporuri pentru turele de noapte și pentru periculozitate. Brazilia trece printr-o perioadă economică dificilă. Guvernul are dificultăți cu plata salariilor polițiștilor, profesorilor și medicilor, precum și cu asigurarea aprovizionării spitalelor. 13 și 16 minute, știrile au ajuns la final, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. La această oră, Parlamentul dezbate moțiunea de cenzură introdusă de opoziție împotriva guvernului Grindeanu. Astăzi eu vă invit să dezbatem și noi aici dacă picarea guvernului în urma moțiunii sau în urma unei demisii a primului ministru ar adânci criza sau dacă dimpotrivă ar rezolva-o. Într-un minut începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. O doamnă tânără care are 2 copii și care se gândește ce viitor construim împreună pentru copiii noștri. Eu vreau ca al meu copil să crească aici. Nu vreau să-mi văd copilul pe Skype peste ani de zile, pentru că aici nu are cum să crească de alții care o să-mi năbușe. Vreau ca fiecare să se gândească ce vrea până la urmă pentru copiii lui. Eu, după cum știți, în momente critice am fost scepticul, pesimistul de serviciu. Să știți că în momentul